بسم الله الرحمن الرحیم محترم کمانډر صاحب د روسي وختو کې د افغانستان د آینده حکومت مبارک د افغانستان آینده مبارک مختلفو مملکتونو خلک مختلف تنظیمونه مختلف نظریات ورکړي دي تاسو چې د افغانستان د مجاهدینو د کندهار په ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې د مجاهدینو کمانډان هستئ تاسو د دې په مورد کې چې د افغانستان راتلونکي حکومت به څنګه اوسېږي افغانستان راتلونکي به څنګه وي دې باره کې مو ته معلومات راکړئ ما ته ټول بسم الله الرحمن الرحیم چې پرانتلون کې وخت خو ما درته وویل ما الله پاک کړه الله شان خبر دی دا د ایمان شرط دی چې سړی به پر دې یقیني چې دا وخت چې راځي په هغه وخت الله په خبر دی بنده نه دی په خبر موږ پر دې علم نه لرو چې څنګه به سي او څنګه به نه سي خو زموږ ارزو دا ده چې اسلامي حکومت په افغانستان کې راسي حکیمیت قرآن راست په افغانستان کې به دا دغه مشتقبل دی بس ستا په نظر د افغانستان په راتلونکي حکومت کې افغانستان چې پاکستان هم یو پیشنهاد کړی دی او بعضې نور ملکونه هم پیشنهاد دي د تاسې به د کابل د رژیم یعنې خلقیانو پرچمیانو سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړی او که نه یا د هغه سره خو موږ قطعا که مو د هغه سره جوړولی هغه موږ ډېر وارې دعوت کړي ډېر وارې راته ویلي چې راسئ تاسې څه غواړئ او څه کوئ خو موږ وار د واره هم د شورویان دلته نه وو په افغانستان کې چې موږ د دوی سره جهاد شروع کړي پر موږ باندې فرق د جهاد د روسانو د دوی نشته بېله فرق خبره ده اسلامي افغانستان یو اسلامي مملکت دی رئیس جمهور یې باید اسلام وي په دې وروستي وختونو کې د مجاهدینو مشرانو په یو خپله فیصله کې شوې کړله هغې انجینر احمدشاه د افغانستان د مجاهدینو د راتلونکي موقتي حکومت د مشر په حیث باندې وټاکه تاسو چې د افغانستان د مجاهدینو د یو قمندان په صفت باندې تاسو د دغې د مشرتابه سره موافقت لرئ او که نه که د افغانستان نورو ټولو خلکو ورسره درلودی مسلمانانو زموږ هم دی که هغو نه ورسره درلودی زموږ هم دی نو ستاسې منظور د دې نه څه دی منظور دا چې دلته خو د افغانستان مجاهدینو مشرانو دا منلی دی تاسې دا منئ او که نه یې منئ نو چې هغو منلی دی موږ یې منو تاسې په افغانستان کې په راتلونکي کې افغانستان لپاره څه رقم یو حکومت غواړئ چې جوړ کړئ د حکومت څرنګ څه رقم حکومت اوسېږي چې هغه موږ داسې حکومت غواړو چې هغه اسلام یې د اسلام تر قیادت لاندې کار کوي او رئیس جمهور مسلمان قرآن شریف راماوی دی کې داسې نه لکه په خوله چې یو څه وایي په زړه یې بل څه یي داسې خو اوس د خلقیانو پرچمیان هم نارې وایي چې وایي موږ مسلمانان یو اسلام غواړو په عمل کې اسلام نشته نیکۍ د اسلام خرم که چیرې د افغانستان پخوانی پادشاه بیرته افغانستان ته راشي آیا تاسې به سره موافق هستئ چې دا راتلونکي حکومت په واګې په لاس کې ونیسي تاسې داسې حکومت سره چې ظاهرشاه هغې مشر اوسېږي موافق هستئ او که نه اول خو زما زړه ته نه لویږي چې هغه دې راسي افغانستان ته ولې پخوا تر دې دمخه دی څلوېښت کاله د پادشا وو دلې ته نو ولاړئ ولې چې بیا ولاړئ بیا اوس په دې اوس حصر کې په جهاد کې هېڅ سز مور سره وانخیستله دا زموږ زړه ته نه لویږي چې راځي سي که رالی هغه به بیا موږ د علما کرامو څخه پوښتنه کوو که یو چا راوستئ دی خو په خپله هم نشي راتلی خو نه په جهاد کې زموږ ته عیسی اخېستېده که یو چا راوستئ هغه به بیا دغه وخت سره ګورو که چیرې امریکا او پاکستان مجاهدینو باندې دا نظامي کومکونه چې کوي دا بند کړي تاسې به خپل جهاد ته دوام ورکړئ او که نه پر موږ باندې چې جهاد پر ځای نه تر هغه وخته پورې چې زموږ په بدن کې یو څاڅکی ویني چې د ټوله دنیا یو افغاني کومک هم نه وي یو عمومي کومک هم نه وي زموږ الله پاک ارسازو دی رازق مون خدای دی موږ د جهاد نه بسو د مخه د دې کومکونه نه موږ په خالي لاس جهاد شروع کړی دی نو څنګه تاسو اوس خو موږ چې ګورو زیاتره کومکونه د پاکستان له لارې مجاهدینو سره کېږي نو دا که بند شي تاسو ته مشکلات پیدا نه شي یا نه پیدا کېږي شته څه مشکلات پیدا کېږي وطن ټوله زموږ په لاس کې دی هغه د وطن څه خپل د وطن څه خپل شی لاسته راوستلی شو چې دوی سره مقابله وکړو او مرمۍ او پاته مرمۍ سوې مرمۍ د دې څه نیولی شو ځکه چې داسې اورېدل کېږي چې روسان غواړي د افغانستان نه ووځي نو که چېرې روسان د افغانستان نه ووځي تاسې فکر کوئ چې نجیب حکومت به د څومره مودې دپاره قدرت باندې پاتې شي یعنې مجاهدین به څومره موده کې دا د منځه ویسي هغه ما تا ته د مخه هم دا پیشنهاد وکړي چې په راتلونکي وخت الله پاک خبر دی پر هغوی باندې علم خاصه د خدای ده خو بیا هم په نیز دا کړ انشاء الله الرحمن په ژر وخت کې په څلورو پنځو میاشتو کې به حتمي دوی دی سقوط کېږي. ته چې د کندهار ځینو قمندان یې تا ته د کندهار د ولایت د قوه او تعدل ډېر ښه معلوم دی، ستا په نظر باندې به څومره موده کې د کندهار ښار مجرین فتح کړی شي بعد روسانو د وتلو نه وروسته؟ روسان چې ووځي د افغانستان خلک خو پخپله زموږ سره جنګ نه کوي، پاتې هغه یو څو محدود کسان دي هغه پخپله تښتي، په میاشتو دوې میاشتو یې خپله منطقه علاقې ځي تښتي. که چېرې روسان لاړ شي او حکومت آینده حکومت د مجرینو په لاس باندې شي، تاسې به د خلقیانو پرچمیان سره څه عمل وکړئ؟ موږ خلقیانو پرچمیان چې دوی په اخلاص سره توبه وکاږي موږ دوی نه شوروو، ځای ورکوو په شوروو یې نه، د اسلام نومن پراخه ده چې دوی په اخلاص توبه وکاږي موږ شوروو نه کار نه پلرو. د خلقیانو پرچمیانو بعضې فامیلونه بعضې کورنۍ هغوی چې وخت یې مړه شوي دي اولاد یې د خاده او دغه د خوانه تربیه شوی دی، د خلقیانو پرچمیانو د خوانه هغوی جاسوسان تربیه کړي دي، ایا دغه کسان تاسو ته بیرته لاسته راشي تاسو به دوی سره څه عمل وکړئ؟ هغه چې قدرت دی یو د اسلام په لاس سي او رئیس جمهور مسلمان کښېني هغه کوچنیان خو تر اوسه د الله تر حکم لاندې نه دي، بیرته لکه دوی چې واړوله و کمونیستۍ ته انشاءالله په مرور زمان بیرته اسلام ته راوړي هغه موږ نه شورو او پر هغو باندې وسیله رحمي لکو. تاسې سپینګر مزایل هم لرئ؟ بلې. هو اوس هم استعمال کړی دی؟ اوکې. کومه تیاره هم پرې راغورځولې ده؟ هو یوه نه هم پرې راغورځولې. بلو پایپ هم لیدلی دی؟ بلو پایپ یا اوس به تا راشو تا سره خپله ستاسې د شخصي په باره کښې غواړو چې ژوند په باره کښې تاسو نه یو څو پوښتنې وکړو. تاسې خو واده کړی دی اولاد لري؟ بلې. هو کوچنیان هم شته دي؟ بلې. هو څه وخت هم جهاد شروع کړی دی؟ جهاد مو د نور محمد ترکي په وخت کښې د بلایسار څه شروع کړی دی، د بلایسار د کودتا څخه. د بلایسار د کودتا د کیمپ په باره کښې مونږ ته لږ معلومات راکړي چې مونږ پیدغه شو دا څنګه شروع شو، څه وخت شروع شو، داسې کوم دا خو چې نور محمد ترکي پر سر د اقتدار رالی په مرور زمان چې موږ وپامېدله چې دا قدرت وخت موږ سر نه و خلاص، بعد هغه چې زموږ سر خلاص و چې دا قدرت تو کمونیستانو په لاس کې واخیستئ نو موږ ولاړ شولو. په مرور زمان زموږ یو سیمن صاحب و ګل احمد خان نومېدی هغه موږ ته هدایت وکړئ چې دا داسې به راولاړېږو کودتا به کوو او دا نور محمد ترکي به سقوطو. نو بیا دا په مرور زمان سره مو خپل بندوبست ورته تړی، څوارلسمه د اسد وه، غرمه دولس نیمې بجې وې. اول د واره ګل احمد خان شروع وکړل، پسې موږ یې ملګري وو موږ شروع وکړل، دغه و چې تر مازدیګره پورې دوام وکړي، مازدیګر دوی ټانګانو دیوالونه ونړول، موږ ودې ته مجبور شو چې بالا قب نشیني وکړو، بیا موږ درې سر دستګیر شو، دوی دوه په شهادت ورسول، زه الله ژوندی خلاص کړم. تاسې اورېدلي مې دي په دې تاسې په دې اخر د هفتې په دې اخر کښې تاسې د فرانسې هېواد ته ځئ، تاسې څه لپاره هلته ځئ؟ موږ څه هغو د فرانسې محترمینو خواهش کړی وو چې تاسې راشئ، فرانسې خلکو چې هر دا زموږ مجلس موږ تاسې خواهش کوو چې رامشره پرې کړئ دلته راشئ. نو موږ چې موږ د هغه ځای څخه د کندهار څه چې بیا حرکت راوکوي په دې خاطر چې موږ هلته د دغه دنیا د بشردوستانو خلکو سر خلاص کړو چې د دې روسه سره دوستي کومه دوستي ونه کړي، دا داسې وروسته چې اول خپل دوست ته وایي بین وړي، موږ دغه ورته وایو چې د دغه سره دوستي ونه کړي نو ورځو هلته سره کښېنو. تاسې په اخر کښې یو پوره پوښتنه عرض کوم تاسو نه چې تاسې که ژته خدای افغانستان ازاد کړي تاسې به څه وکړئ، یعنې څه کار کوئ نظر کښې مې چې څه کار وکړئ؟ موږ خو چې خدای تعالی افغانستان ازاد کړي طالبان یو، هغه موږ پخوا دا دیني علم کوه، اوس موږ دا جهاد دپاره د دې نه وو، د چوکۍ وو، د یو بل شي دپاره نه وو، بس د الله د رضا دپاره وو، د افغانستان ازادي نه هم په کښې کښې ده، په دغه کښې چې افغانستان ازاد شي موږ بېرته هغه خپله طالبي وو، هغه خپله زمینداري کوو. موږ خبر شوي چې څه موده مخکې د غور ولایت ساغر په ولسوالۍ کښې تقریباً د مجرینو دولس سوه مجرینو مشران سره یوځای شوي وو او یوه غونډه یې جوړه کړې وه چې تاسې په کښې هم برخه درلودله، دغې د دې جرګې فیصله په څه باندې وشوله؟ دا مجلس جوړ شوی خو د پاره د دې جوړ شوی چې د افغانستان مقصد اصلي دا و چې د افغانستان خلک سره وپیژني د بیلو بیلو ولایتو د دلته راجمعي و چې دا سره وپیژني او په جهاد کې د آینده وخت لپاره سره همکار سي یو د بل په ښه ورسي سره و د پاره د دې او بل روسانو په بیلو بیلو ولایتو کې ډیر فعالیت کړی و دا چې په دروتنی ملي جبا و دا جوړ کړی و چې دغه کار په شاسي د خلکو سره سره خلاصي چې د دې په تبلیغات خطا نه وځي اصلي مقصد یې دا و دوی تصمیم نیولی چې شپږ میاشتې وروسته بیا سره یو ځای شي یو ځای کې به غونډه وکړي مګر وایې نه کړه ولې هغه په خاطر د دې چې اوس روسانو ډیر تبلیغات را مخته کړي دي توپ تیاره او ټانګ و کمینونو دا ټوله ناکامه سو اوس یې تبلیغات رامنځته کړي دي په مابین کې د مجاهدینو نو هر قومندان خپله منطقه نشي اله کولی کې علاقې بیا د دې تبلیغات پیش دي نو د دغه لپاره چې دغه غونډه ته واره نه لري چې دا د دوی د تبلیغاتو مخنیوی هر قومندان په خپله منطقه کې وي زه بیا ته عرض کوم د لومړنۍ پوښتنه خپله تکراروم په دې وروستي وختونو کې د افغانستان د آینده حکومت په باره کې د دنیا مختلفو اشخاصو سیاسي اشخاصو مختلفو کسانو لکه د پاکستان مشر یا د فرانسې او نورو ملکونو مشرانو بیل بیل نظرونه څرګند کړي دي د افغانستان حکومت باید دا قسم اوسېږي یا دا قسم اوسېږي ته د مجاهدینو د قومندان په سیمه باندې چې د کندهار ولایت د ارغنداب په سیمه کې داسې مجاهدین ستاسو د قومندې لاندې دي ته د افغانستان د راتلونکي په باره کې څه فکر کوې یعنې د راتلونکي حکومت یې د راتلونکي تاسو د حکومت په باره کې تاسې څه نظر دی زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې د افغانستان و خلکو ته موقع ورکړي هر څوک چې هغه وکښېنه وي رایګیري دي اوسي او هر څوک چې هر چا چې رایه وګټله هغه سړی دي کښېږي چې اسلام وي دا رایګیري څنګه وشي یعنې څه رقم باندې رایګیري وشي رایګیري دي داسې ونیوسي چې اول را دي شي د بین المللي خلک دې راسي امنیت کې ونیسي خلکو ته دې موقع ورکړي مانجې دې پر داسې رایګیري دي وکړي وستې د یو موقتي وخت لپاره دې مسلمان کښېنئ چې هغه داسې نه د دې خلکو سره خو موږ اعتبار خوړلی دي د دې خلکو د دې خبرې خو اکثره وخت موږ ته درواغ ختلي دي چې یو بل داسې سړی چې خلک یې امین وبولي هغه دې کښېنئ یو څو وخت لپاره رایګیري دي وسي هر چا چې ووټ وګټي هغه دې کښېنئ اوس خو د مجاهدینو مشرانو د همدغې حکومت دپاره احمد شاه همدې مرکز دپاره موقت ډول باندې ټاکلی دی چې همدا ستاسې د نظر په اساس باندې هغوی هلته لاړ شي او د موقتي حکومت مشر شي تاسې د دې نظر سره موافق هستئ نو هو د هغه موږ موافق ښه تاسې که سویل غواړئ د افغانستان خلکو ته مجاهدینو ته دنیاوالو ته مهرباني وکړئ د دنیا ټول خلکو ته او مجاهدینو ته د شخصا د افغانستان خلکو ته او د مجاهدینو سره ټول څه زموږ د خواهش دی چې تر هغه وخته پورې جهاد ادامه ورکړي چې یو اسلامي حکومت مو باندې راځي او راسي په جهاد کې ټول خلک بره خوا اخلي داسې نه چې یو په امریکا کې ناستې بل په فرانسه کې ناستې بل په پاکستان کې ناستې ګرد باید داخل ته ورسي د خپل د وطن سره روسان وشړي پسې واخلي او بیا خپل یو ښه مسلمان بچا په اتفاق سره د ګردو باید کښېني دلته په افغانستان کې دا موږ خوښ دي د خلکو چې ګر په ایجاد کې سوال دا چې موږ سره اوس خبرې وکړي خو دا اجازه در کې میره باندې مانا نه خاص دې خو نه سوي په خپل نظام کوم بله دا آینده رهبری دی افغانستان بله دا خاص کوم آینده رهبری دی افغانستان دا ول لیډران اخیسته شي کنه تصمیم د مجاهدینو د نن افغانستان کې شرط دی مطلب دې دا دی دا یو رهبران چې پېښور کې دي د افغانستان آینده وخت د دو په لاس کې کنه داخل کې جناسي د مجاهدینو مشران دا قومندانان د دو په لاس کې هم دي د دواړو په لاس کې مشترک دي سره د دې په لاس کې هم دي دغه په لاس کې هم دي چې یو نه یې ابل هم نشي کولی دا ستاسې نمایندګان دي په دې حساب باندې معلومېږي شکریه شکریه